300 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 lipca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Astronauci wracający na Ziemię, w tym Sławosz Uznański-Wiśniewski, są już na pokładzie statku Dragon. Wypadek i karambol na S8, ruch w kierunku Wrocławia całkowicie zablokowany. W Berlinie zaczął się proces lekarza mordującego pacjentów. Po spędzeniu prawie 20 dni na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czteroosobowa załoga misji Axiom 4 jest gotowa odcumować i lecieć do domu. Do załogi należy polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. Odłączenie kapsuły Dragon planowane jest na godzinę 13.05 czasu obowiązującego w Polsce. Godzinę temu zamknął się właz oddzielający kapsułę od ISS. Droga do domu będzie długa i jak każdy powrót z orbity dosyć niebezpieczna. Kapsuła Dragon po odłączeniu się od ISS wejdzie w ziemską atmosferę i pędząc z prędkością około 28 tysięcy km na godzinę rozgrzeje się do czerwoności. Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik i wielokrotnie sprawdzone. Zawsze jakieś tam ryzyko istnieje. Mówi Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu. No przede wszystkim, jeżeli odłączamy się od stacji kosmicznej, no to musimy być pewni, że nie stracimy powietrza, dlatego zakładamy skafandry kosmiczne. Potem tych kilkanaście godzin powolnego zbliżania się do ziemskiej atmosfery, a ostatnie pół godziny to już szaleństwo, no bo już wpadamy w ziemską atmosferę i wtedy są duże siły i duże temperatury. Lądowanie kapsuły Dragon z polskim astronautą na pokładzie spodziewane jest jutro na Oceanie Spokojnym u wybrzeży Kalifornii. Przemysław Lis, Polskie Radio. Najpierw wypadek z dachowaniem samochodu osobowego, a następnie karambol hamujących pojazdów na S8. Policja informuje, że trasa od Oleśnicy Wschód w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Do pierwszego zdarzenia drogowego doszło przy zmianie pasa ruchu, mówi Bernadeta Pytel z policji w Oleśnicy. 63-letni mężczyzna w pojeździe marki Toyota nieprawidłowo zmienił pas ruchu, doprowadzając do zdarzenia z pojazdem Renault i w wyniku tego pojazd marki Toyota dachował. Kierujący, a zarazem sprawca tego zdarzenia z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Niedługo później doszło do kolizji kolejnych 5 pojazdów, 2 osobowych i 3 ciężarówek. Nikt nie został ranny. Ruch na S8 od zjazdu Leśnica Wschód w kierunku Wrocławia jest zablokowany i utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Komisja Europejska jest rozczarowana groźbami Amerykanów dotyczącymi wysokich ceł, ale nadal otwarta na negocjacje. Komisarz do spraw handlu Mariusz Szefczowicz powiedział w Brukseli, że zapowiedź 30% stawek przyjął z ubolewaniem, ale nadal będzie kontynuował rozmowy z przedstawicielami amerykańskiej administracji. 30% cła są dla Unii nie do zaakceptowania, mówił komisarz do spraw handlu. W praktyce oznacza to zakaz handlu. Łańcuchy dostaw ucierpiałyby poważnie po obu stronach Atlantyku. Ale na razie Unia zachowuje spokój. Wykazujemy ogromną cierpliwość i kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań. Choć sytuacja nie jest łatwa, przyznał Lars Løkke Rasmussen, minister spraw zagranicznych Danii, kierującej pracami Unii. Mamy do czynienia z partnerem, który, mówiąc dyplomatycznie, nie jest tak przewidywalny, jakbyśmy sobie tego życzyli. Unia jest więc przygotowana na fiasko rozmów, wysokie cła i na działania odwetowe, ale te niecałe 3 tygodnie do 1 sierpnia zamierza wykorzystać na negocjacje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Niespełniane deklaracje Donalda Trumpa sprawiają, że Stany Zjednoczone tracą swoją wiarygodność. Tak ekonomista Adam Rociński ocenia reakcję świata na zapowiadane przez Donalda Trumpa cła na towary z Unii Europejskiej. Gość Polskiego Radia zastrzegł, że choć spełnienie tej deklaracji oznaczałoby światową destabilizację światowego handlu, na razie świat ekonomiczny spokojnie podchodzi do zapowiadanych zmian. Mam wrażenie, że świat też tak trochę podchodzi pod względem ekonomicznym oczywiście na te cła, trochę też na przeczekanie, na takie wzajemne dyskusje, przyciąganie, ale to podkreślam, jak ja to obserwuję, to jest większy uszczerbek na Stanach Zjednoczonych, na jej wiarygodności tego kraju. Donald Trump zapowiedział przedwczoraj, że 30% cła dla towarów importowanych z krajów Unii i Meksyku wejdą w życie 1 sierpnia. Niemiecki lekarz odpowie przed sądem za zabicie 15 osób. Johannes M. zajmował się opieką paliatywną i miał

Artysta zapatrzony w muzykę soulowych klasyków. To był Don West i Send It Back. 227-3KF@polskieradio.pl. Propozycja kolejna, nieco spokojniejsza. Ja się nazywam Agnieszka, dzwonię z Bielska Białej. Chciałabym zamówić piosenkę zespołu IRL, Księżycowy Krok. Dla wszystkich, którzy pamiętają ten kawałek z lat wczesnej naszej młodości. Miłego odbioru, dziękuję bardzo. Przytula mnie pieści z całych sił. Jej oddaję to, co mam. Oddaję sny. Daję swoje sny. Daję to, co mam. I przez cały czas wiem, nie jestem sam. Budzę się przy blasku ostrych barw. Głuchnę w wielkim huku słusznych sal.

Electric Light Orchestra, Ticket to the Moon. 227 Trójek, UKF małpa polskieradio.pl. Kolejny utwór z pewnością Państwo rozpoznają już po pierwszych dźwiękach, ale powiem tylko, bo Pan Jakub tę piosenkę zamówił, to będzie Bon Jovi i Living on a Prayer. Living on a Prayer i grupa Bon Jovi w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Telefon kolejny przed nami, przypomnę numer telefonu. Do godziny 13 czekamy na telefon, a także maile. 227 Trójek, UKF małpa polskieradio.pl. Dzień dobry. Czy mógłbym zamówić piosenkę Głupiec na wzgórzu Beatlesów? Mirek Trzebini. Dla żony Anny. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. And nobody seems to like him. They can tell what he wants to do, and he never shows his feelings. On the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning. The Fool on the Hill to grupa The Beatles w trójce w muzycznej poczuciu UKF. Pan Marcin z Pucka pisze: wczoraj w puckiej farze, odbył się wspaniały coroczny koncert na rzecz księdza Kaczkowskiego i puckiego hospicjum przez niego założonego. Kameralna orkiestra Sopot grała aranżację utworów Republiki i pan Marcin prosi o jedno z nagrań albo Republiki, albo Obywatela AGC, mówiąc, że wybór jest niemożliwy jednego utworu, ale nam to zostawia. I pozdrawia najcieplej jak można wszystkich rezydentów, pracowników i wolontariuszy puckiego hospicjum. Ja wybrałem Zapytaj mnie, czy cię kocham. Pragnę.

My Way, szczęście jest we mnie. Matt Daski, Zbigniew Wodecki w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. A teraz propozycja, właściwie piosenka dla pana Janusza, który przed paroma miesiącami wraz z Brydzią słuchał Bruce'a Springsteena. Teraz posłucha sam, ale kto wie. Secret Garden i Bruce Springsteen w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227 Trójek i jeszcze jedna kosmiczna dedykacja. Dzień dobry. Chciałbym zamówić Man on the Moon w związku z dzisiejszym powrotem Sławosza z kosmosu, żeby kolejny krok był wykonany piętro wyżej. Wojciech ze Słupska. Kaufman in the wrestling match. Yeah, yeah, yeah, yeah.